Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Szybciusieńko, o teraz 4 sekundy, nie tylko czwarta godzina, czwarta minuta i czwarta sekunda, to już teraz udało się tak punktualnie z piosenką dnia, ale wcześniej jeszcze dopowiem na dzień dobry dziś to ten tanc. No to na dzień dobry, także nasza piosenka dnia, Anita Lipnicka. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę.

nic nie mam do stracenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową, tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie, pożegnania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Jedno nagranie w kolejności, drugie z sesji nagraniowej. Przypomnijmy, które to nocą nagrywane utwory 40 lat temu w 1976 roku i wciąż zagadką pozostaje, dlaczego to nagranie nie weszło do tego podstawowego longplaya wydanego właśnie ponad 4 dekady temu. No ale znaleźliśmy odświeżoną wersję, mówię to w imieniu trójkowych dziennikarzy muzycznych, przede wszystkim Piotra Meca, który także nie tylko do tego nagrania, ale do dokumentów właśnie z tej sesji nagraniowej dotarł. No i doczekamy się już wkrótce odświeżonej wersji tego właśnie, nie tylko utworu, ale całego zestawu nagrań właśnie z tej sesji nagraniowej. No ale o tym jeszcze będzie czas powiedzieć. Do tej pory kilka szczegółów istotnych zdradziliśmy. Im bliżej wydawnictwa na pewno będziemy również i w budziku sięgać po tę właśnie odświeżoną wersję. 13 minut po godzinie 4, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Zachęcamy Państwa do czwartkowej tej budzikowej korespondencji przodowników, tych, którzy mają ochotę być tym pierwszym. Mailowo to budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, jeszcze SMS-owo 71335. No to chyba już wszyscy w blokach startowych, a zatem 3 szybkie hej hej. A może by tak w trzech szybkich ciach-ciach też doszukać się wspólnego mianownika? Ostatnio, zdaje się, pan Artur taką propozycję podesłał. No i dziś jak nic jest wspólny mianownik. Wspólny mianownik wycieraczki. Najpierw z samego rana ktoś, kto się nie podpisał. Najpierw pozdrawia wszystkich, ale później to wiemy, że pan Janusz z Zabrze melduje się na trasie z Niemiec do Trzebini. Leje i wieje, ale A4 przejezdna. Z pozdrowieniami, pan Janusz z Zabrza. Wycieraczki pracują także na trasie koło Środy Wielkopolskiej. Tak jak wczoraj, nominalnie, środa w środę, tak dziś też. No, środa w czwartek, tak wczorajszy troszkę pan Leszek ustrzelił dublecik. Szpetna pogoda, informacje właśnie z okolic środy. Wieje i pada, wycieraczki nie nadążają, ale ciepło, bo 14 stopni. To pierwszy sygnał telefoniczny. No i jeszcze mailowo na dzień dobry pan Andrzej z okolic Ryk o tym, że w Łochowie 16,5, a wycieraczki na drugim biegu. No i dziś pan Andrzej zabiera wszystkich budzikomaniaków do Białegostoku i do Siedlec. No, to tak z okolic Ryk naprawdę rzut beretem. Trzy sygnały od państwa z wycieraczkami. Od panów dziś pierwszych. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, jeśli chodzi o nasz budzikowy alfabet i wspólny mianownik. No jeszcze troszeczkę poczekajmy te niecały kwadrans i będziemy odgadywać, cóż łączy trzy różne nagrania. Na razie 19 minut po godzinie 4:00. Rozpoczynamy nowy dzień, nim nastanie świt. To już teraz Kasa Chorych. Nie da się, chociaż czasem tego chcę. Tchu, nie daje słabać, nie. niecierpliwy świt. Zaraz tu zjawi się niecierpliwy świt. Zaraz tu zjawi się niecierpliwy. Jeśli 8 minut, to zaraz świt zjawi się, punkt 4:30. Słońce zajdzie przed 21:00, dzień potrwa nieco ponad 16 godzin, a dziś imieniny Małgorzaty, Sary, Eugeniusza i Ernesta. Panią Małgosię z budzikowego grona korespondencyjnego kojarzymy. Pana Eugeniusza to nawet bym powiedział, że znamy. Pan Ernest od czasu do czasu się odzywa, więc jeśli to dziś państwa imieniny, to składamy najlepsze życzenia właśnie imieninowe. 194 dzień tego roku przed nami, czwartek, 13 lipca. Dzień dobry państwu. Autobusy, tak jak wczoraj zdradził jeden ze słuchaczy, wraz z dokumentacją fotograficzną do obejrzenia także na twarzaku. Już za chwileczkę, już za momencik, no chwilkę po czwartej wyjeżdżają na trasy. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich ludzi z branży. A teraz 26 minut po czwartej przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii. Raz urodziny i dwa razy rocznice śmierci. I tak w 1848 roku urodził się hrabia Wojciech Dziedoszycki, polityk, filozof, historyk sztuki, także krytyk literacki. Zmarł w 1909 roku. 66 lat temu zmarł austriacki kompozytor Arnold Schönberg, główny przedstawiciel wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, autor m.in. utworów orkiestrowych, kameralnych i fortepianowych. A 63 lata temu zmarła Frida Kahlo, meksykańska malarka, autorka wielu znanych do dziś obrazów. Tam wisi moja suknia, autoportret na granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych. To dwa chyba najważniejsze jej dzieła. Trzy daty z kalendarza na teraz. Ciąg dalszych muzycznych spotkań ze światem dat już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. We'll be right back. rzecz między nami była cicha. Westchnąłem do ciebie tak jak się wzdycha. I było nam ciasno, miło. Dużo się spało i często piło. No i czego, czego jeszcze chcesz? Lato, lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Piszę i wymyślam słowa piosenki, żebyś pomyślała, jak jestem wielki. I nie wiesz, że to właśnie ja chcę dać ci wielki wina palą. No i czego, czego jeszcze chcesz? Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Ptaki zaryczały świtem na niebie. Zaśpiewałem parę dźwięków tylko dla ciebie. I w oczy twoje zamglone spoglądam, krzyczę do ucha, ciebie pożądam. Tylko ciebie, ciebie jeszcze chcę. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce. No takie lato, trochę słońca, trochę deszczu. Sprawdzamy prognozę, punkt 4.30. W miejsce powietrza polarnomorskiego ciepłego za szybko przemieszczającym się frontem chłodnym z północnego zachodu napłynie powietrze polarnomorskie chłodne. No, tak mi się wydaje, że pan synoptyk spokojnie to pierwsze zdanie swoim dzieciom na dobranoc mógłby czytać, ale to żadne bajeczki. No tak to wygląda. Te masy powietrza ścierające się, tak jak i o tym, że nad Europą dominować będą wyżej, jedynie Skandynawia oraz wschodnia część kontynentu w zasięgu Zatoki Niżowej z układem frontów atmosferycznych. No powinien bardziej wczuć się w rolę tego właśnie pana synoptyka. No, takie kolejne zdanie. No a po naszemu to, że dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Od zachodu możliwe większe przejaśnienia, ale też i opady deszczu na krańcach wschodnich, możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie strażackie 998 hektopaskali, a na termometrach troszkę mniej niż wczoraj i przedwczoraj, ledwie 17 stopni na Suwalszczyźnie oraz na Warmii, Mazurach, 19 nad samym morzem, w centralnej części kraju do 21, no i właściwie to najwyższa temperatura dziś w Łodzi. Oczko. Thank you. skąd nie wróci nikt, żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś, czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt, a gdybym tak już nie zdążył z tym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z Nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Za 25 minut piąta, pierwsza część budzikowego alfabetu. Szukamy wśród trzech nagrań różnych wykonawców czegoś, co łączy te właśnie nagrania. Przypomnę, bo niektórzy z Państwa, takie przynajmniej mam wrażenie, nazbyt poważnie do tego podchodzą, że to się nie udało, że tyle razy próbowałem i nic, że to może za trudno, że może za łatwe. No różne głosy dochodzą, ale chciałbym, byśmy do tego tak podchodzili, że to rozgrzewka, zabawa, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Z takim dystansem podchodźmy do tego, bo przecież to nie jakoś ściśle związane hasło, czy różnego rodzaju terminy, czy tytuły, czy nazwy wykonawców, które jakoś tam się łączą, przeplatają. No, dowolność. Myślę, że tym bardziej w czasie urlopowym, czy w wakacje, lato, możemy sobie pozwolić na jeszcze taką, może i muzyczną, nazwijmy to, rozwiązłość w tymże budzikowym alfabecie. No, ale zadanie polega na tym, by znaleźć coś, co łączy trzy nagrania, a coś takiego jest. Wielokrotnie powtarzałem, że zrodziło się także w związku z dzisiejszym alfabetem. Zrodziło się wczoraj w budzikowej łepetynie, a Państwo mogą odszyfrować to dziś, choć niekoniecznie, bo jest to, nazwijmy to, taka opcja otwarta, kiedy to będzie można także wykazać swoją wyobraźnią i odpowiedzieć zupełnie na inny temat, ale no to już byśmy prosili jednak o uzasadnienie, by wszyscy mogli się też czy pośmiać, czy pobawić, czy rozgrzać w zupełnie innym kierunku swoje muzyczne szare komórki. 71335, numer SMS-owy w tej sprawie. Ja zachęcam, wiele sygnałów od Państwa, tak podejrzewam, no nie podejrzałem jeszcze, ale podejrzewam, że napłynie. Po pierwszej nutce na razie jeszcze nie mamy prawidłowej odpowiedzi. Szukamy tych najprawdziwszych z prawdziwych, choć zazwyczaj pojawia się jedna albo dwie takie, nazwałbym je z kosmosu, i je to wyróżniamy. To za chwilkę. Zapewne 71335, numer SMS. Krótkie wiadomości tekstowe. Jeśli będzie potrzebne, to także prosimy o uzasadnienie tego, co łączy trzy różne nagrania. Pierwsze za nami. Kto uważnie słuchał, gdzieś doszukiwał się czegoś, co może być tym haczykiem, to za chwileczkę wędka i ryba. Połączymy trzy utwory, a państwa zadaniem odszyfrować coś to takiego. No to słuchamy. Drugie i trzecie z rzędu. Przyjemnych doznań estetycznych. Życzę i prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi. Zarżnąć tę miłość słowami, wyplenić u samych korzeni, spalić, zakopać popioły w najgłębszej dziurze w ziemi. I byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei. I byleby móc już nie być być martwotą skały. Serce zimne, puste słowa, chcę uciec, chcę się schować. Zarżnąć tę miłość słowami, jej szans najmniejszych, plunąć, pogonić rózgami, odtrącić czyjeś serce. I byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei. I byleby móc już nie być, kochać to i krwawić. Serce Piątkowy budzik. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół, tylko dym. Zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym. No, tylko podpowiedziałem, że oczywiście mogą być odpowiedzi z kosmosu i takie też się pojawiło. Cieplusieńko, ciepło, ciepło. Pan Paweł z trasy Kwidzyn Gdańsk, znaczy nie informuje, że ciepło, choć mniemam, że może tak. Przecież każdy, kto wraca z Nadbałtyku później po wakacjach jest zadowolony, że było ciepło, że nie wiało, nie padało, jeśli już to dwa razy, raz 6 dni, drugi raz 9. No, ale jednak gorące pozdrowienia właśnie od pana Pawła z prawie prawidłową odpowiedzią. To zdaje się był strzał przy drugiej nutce na literkę L. Czyżby L łączyło dziś panów? Lady Punk, prawie, bo to Jan Borysewicz, Lipali i no i tu się rymsło. Nie wyszło, nie L, ale blisko i ciepło. Pani Janka, jeśli z kosmosu pisze, to może są to rozważania z patosem, egzystencjalne, bardzo poważnie, jak na przed piątą rano. To od pani Janki także z dopowiedzeniem. Motyw przewodnika, pani Monika dodaje, motyw przewodnika, pani Monika, walka o każdy dzień, żeby się nie poddawać, póki żyjemy. Bardzo dobre, motywujące. Także odpowiedź, że to fajne gitary, też mocne. Najmocniejsze chyba z tych wszystkich godne wyróżnienia. Nie wiem, jak przeczytać. Sochi, Sochi, ktoś taki, tak właśnie się podpisał, a napisał, że dzisiejszym łącznikiem są zdrajcy. A też ciepło, już idziemy w stronę barbarzyńców, ale nie idźmy tą drogą, to nie o to, nie o to. Chodzi o słowo, i tu pan Sławek z Kędzierzyna-Koźla prawidłowo odpowiedział, ale też po części. Chodzi o słowo dym. Na trasie w kierunku Polkowic, pan Sławek. Tak sobie pomyślałem, dym, ale nie tylko, bo może i popiół, może i kawa, bo takie właśnie wyrażenia słowa pojawiają się dziś w tytułach. Jan Borysewicz, Lipa i Harlem, i po kolei kawa i dym, popioły, tylko popiół, tylko dym. Tak sobie dziś wymyśliliśmy i bardzo się cieszę, że państwo, prócz tej jednej prawidłowej, pana Sławka, także wymyślili te pozostałe godne wyróżnienia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy w upominku, takim prezencie muzycznym. Ania, póki mi starczy sił. No to może i pod te kawy właśnie coś. Ania Dąbrowska, 8 minut pozostało do godziny 5. Sprawdzamy państwa sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Pan Krzysztof Ochroniarz jest z nami. Pozdrawia z wietrznego dziś Krakowa. Odwzajemniamy. Na dzień dobry. Pani Ela też jest z nami. Pani Ela z Kluczborka. Jak zwykle składa meldunek sprzed lustra podczas malunku. Trwa tapetowanie, jak my to już ujęliśmy. Kiedyś na liczniku chłodniej, dziś 12 stopni, ale jest mała poprawka piętnacha. No, tak

nie trzeba łez. Maciek Maleńczuk, no jak co miesiąc odsyłany sygnał od pani Anety, to jak to można nazwać? No aż to prościzna, to nasza budzikowa tradycja. Sygnały od pani Aleksandry Tybingana na słuchu i nasi zachodni sąsiedzi. Także pan Tomek, o którym już wspominaliśmy z samego rana na Węgrzech. Temperatura taka jak w Łodzi w najcieplejszym momencie dnia. Fionia i pan Sebastian, Dania też na nasłuchu, na Middelfart 12 stopni. Pani Amanda z Harlow pod lądkiem podsyła 10 stopni, to na razie, ale w ciągu dnia ma być słońce i brytyjscy synoptycy dają 21. No troszkę brakuje do tego, co pan Piotr ostatnio nam podsyłał, 35 w ciągu dnia, nawet do 42-45. No ale ciepłe i suche kraje rządzą się zupełnie innymi prawami. My wybierzemy się do zimnych krajów, za chwileczkę piąta. Trójka.